kwiatka. Ale masz pizdę, ale masz pizdę tej. Miejskie szalety to same kłopoty. Czasem nich sramnie spuszczając wody. Ciągle nich śmierdzi, bardzo ohydnie. Zapomnij, kurwa, koleś o mydle. Nie obrabiaj pałki w miejskim klozecie, bo ci wyrucham żonę w odwecie. O ty świnio, o czym ty mówisz? O babach cicho, bo w ryj zarobisz. My jesteśmy przecież takie niewinne, takie zgrabniutkie i takie dziecinne. Mamy długie nogi i ładne buzie, więc się od nas odpierdą łopuzie. No proszę, kurwa, jakie ostre słowa w ogóle. Po co komu ta mowa? Każdy wie, jak jest z babami. Świat się rządzi swoimi prawami. Było o kiblach i kobietach, trochę zaś mało o kobietach. Pszczółka Maja to niezła fujara. Ciągnie Guciowi za kielich nektara. Gucio ma zyza i ciągle śmierdzi. Siedzi na kwiatku i sobie pierdzi. Neutralne dla skóry pH 5,5. Stanie się młodszy, tak będzie się czuł. Będzie sobie śpiewać stare pioseneczki o słoniach, o pszczółkach i inne bajeczki. Cztery słonie, różowe słonie, każdy z kokardą w malutkie konie. Chyba coś mu się pojebało, ja znam jednak piosenkę całą. Cztery słonie, śmierdzące słonie, każdy ze srajtą na swym ogonie. Jeden pryszczaty, jeden rogaty, ruchają się jak wariaty. Co wy, kurwa, chcecie od słoni? Odpierdolcie się wy. Kurwa, od nich macie wy wszyscy w głowach pstro. Śpiewajcie lepiej ze mną to. Kółka graniaste, trochę zbyt ciasne. Na meronczuszki idę do puszki. Pszczółka Maja to niezła fujara. Ciągnie Guciowi za kielich nektara. Gucio ma zeza i ciągle śmierdzi. Siedzi na klatku i sobie pierdzi. Cwele. Lepiej by kurwa zjedli morele. Bim bam bom, dźwięczy dzwon. Miałczy kot, widzę tron. Na nim widać jakiegoś człeka, który chyba na taksi czeka. Jejku, co zrobić? Powiedz mi, Ewka, do mego penisa weszła mrówka. Musisz mi pomóc, ciągnij si. Tak, o dobrze, rób tak mi. Walcz się w mordę, kupi pedale. Głowy na karku nie masz już wcale. Żeby chuja wsadzać w mrowisko, na drugi raz włóż palenisko. Spadaj, cholera, chyba nie wyrobię. Mrówka mi gigla już wątrobę. I już jej z siebie nie wydostał, a na sam koniec jeszcze się posrał. Pszczółka Maja to niezła fujara. Ciągnie Guciowi za kielich nektara. Gucio ma zyza i ciągle śmierdzi. Siedzi na kwiatku i sobie pierdzi. Pszczółka Maja to niezła fujara. Ciągnie Guciowi za kielich nektara. Gucio ma zyza i ciągle śmierdzi. Siedzi na kwiatku i sobie pierdzi. Kurwa, do chuja, do chuja. Kurwa, tej.